Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Nazirin-i Kirami, program Hikmet ve Sehet mein aapka mezban hakim Seyyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Hamare aaj ke program ka mauzu doodh aur badam ka sharbat hai. शरबत असल में तवानाई के लिए होता है और हम उस तवानाई के हुसूल के लिए घरों में शरबत बनाते हैं। बाज़ार के शरबत में जो प्रिजर्वेशन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि शरबत की अफादियत ख़त्म हो जाती है। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाते थे, और आप दूध जो है ज़्यादातर ऊँटनी का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपने फरमाया कि दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा है, और आपने ये भी फरमाया कि हर पैगंबर ने इसका इस्तेमाल किया। तो ज़ाहिर बात है कि 1400 साल से पहले से भी ये दूध इस्तेमाल होता है। इसकी अफादियत में सबसे बड़ी अफादियत ये है कि ये जिस्म को कैल्शियम फराहम करता है, विटामिन ए फराहम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और थकन और आसाबी निज़ाम को बेहतर करता है, मोटिवेट करता है, एक्टिव करता है। लेकिन इसमें चूंकि हमने बादाम शामिल करना है तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने 2 लीटर दूध लिया और इसमें तकरीबन आपने 100 ग्राम बादाम लिए। बादाम को अगर आपके वक्त है तो रात को भिगा दें और उसका छिलका हटा दें, या फिर आप सुबह के वक्त उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें और उसका छिलका हटा के सिंपली जो है वो दूध को गर्म किया जाए और उसमें चीनी डाल दी जाए और उसमें बादाम जो है उस मिला के उस महलूल में बाकायदा उसको हिलाया जाए और इस तरीके से उसको फिर मज़ीद ठंडा करने के लिए रख दिया जाए, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें बर्फ़ डाल के इस्तेमाल किया जाए। तो ये फुल ऑफ नरिशमेंट जो है एक शरबत आपका तैयार हो गया। इसमें कोई हमने प्रिजर्वेशन नहीं डाली, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली, कोई इसमें हमने रंग नहीं डाला। तो ये एक ऐसा शरबत है जो दिमागी मामलात के लिए, आसाब के लिए, और वो बच्चे जो कि कुरान हिफ्स कर रहे हैं उनके लिए भी, मेमोरी के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत उम्दा होता है। और अमूमन आपने ये देखा होगा पंजाब में ये तमाम चीज़ें मैंने देखी कि वहाँ पे इतना बड़ा मिट्टी का जो है वो होता है और लकड़ी के उसके साथ उसमें बादाम डाला जाता है और एक आदमी बैठा हुआ वो बादाम को बस कूटता रहता है और उसी बादाम में उसका दूध भी निकल जाता है। तो उसके बाद उस चीज़ को जो सुरवाई इसको कहते हैं, इतना कूटने के बाद उसको दूध शामिल करके ये अमूमन रमज़ान शरीफ में जो है ये पिया जाता है और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका बादाम और दूध का शरबत बन जाता है और इसे पीते ही तवानाई आ जाती है। इसमें सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जब आप दूध को चाहे गर्म पिएं या ठंडा पिएं, तो जब भी आप इसको पियेंगे तो आप में तवानाई आ जाएगी, तवानाई बूस्टअप होती है। अमूमन लोग महाफिल में बड़े बड़े जगहों पर पैदल चलना, बड़ी बड़ी जगहों पे जो है वो जाना, और इस अंदाज से मुहर्रम के इन दिनों में भी लोग महाफिल में शरीक होते हैं, तो उनके लिए जो दूध का इस्तेमाल होता है वो शरबत की सूरत ही में होता है। तो ये इसका बैकग्राउंड यही है कि ये दूध देने का मकसद या शरबत देने का मकसद ये है कि आपको तवानाई हासिल हो सके। अगर आपने खाना नहीं भी खाया है तो आप 8 घंटे दूध के शरबत को पीकर आप बहुत आराम से जो है वो पूरा दिन गुजार सकते हैं। तो इसमें ये खासियत होती है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बादाम दिमाग की तवानाई के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से वो लोग के जो बोलते बहुत हैं, यानी कि जिनका काम जो है वो तकरीर करना है, उनको बोलना है, उसके लिए बादाम का तेल भी बहुत उम्दा चीज़ होता है कि बादाम का तेल जो है वो सर पे लगाया जाए ताकि दिमाग की मेमोरी और तेज़ हो, और इसी तरीके से बादाम का मीठा तेल जो है उसे दूध में डालकर खाया जाता है। ये शरबत तो नहीं, चूँकि बादाम और दूध का तस्करा है, तो रोगन बादाम भी एक बड़ी अहम अफादियत रखता है। वो लोग जिनको पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, वो लोग जिनको पुराना कब्ज़ हो, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो कि अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, वो दूध का इस्तेमाल करें और इस तरीके से अपने रंग के लिए क्रीम बनाएं जिसमें कड़वे बादाम का तेल आप ले लें। सिर्फ कड़वे बादाम का तेल बाज़ार में मिलता है और उसके 8-10 ड्रॉप्स जो है वो अपने फेस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ख़वातीन में झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और अमूमन जो डबल ट्यून स्किन हो जाती है उसके लिए रोगन बादाम तलख जो है वो बहुत उम्दा होता है। और रोगन बादाम तलख जो है वो उसका जो कतरे अगर आपके कान में बहुत शदीद दर्द हो रहा हो तो रोगन बादाम तलख का जो है आप एक एक कतरा दोनों कान में डाल सकते हैं। तो हमारा जो बुनियादी तौर पे जो टॉपिक है वो दूध है और दूध कई अकसाम के होते हैं। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो दूध इस्तेमाल होता है वो गाय और दूध भैंस का दूध इस्तेमाल होता है तो ये किसी न किसी अंदाज से हम लेते हैं, लेकिन ऊँटनी के दूध की भी अफादियत बहुत अच्छी है कि ऊँटनी के दूध जो है वो जिगर के मरीज़ों के लिए, डायलिसिस के मरीज़ों के लिए, गुर्दे के मरीज़ों के लिए एक बहुत उम्दा दवा है। तो इसका इस्तेमाल करने का भी तरीका ये है कि इसको इस्तेमाल हल्का गर्म करके किया जाए। लेकिन एक मिसकंसेप्शन ज़रूर मैं एयरवाई के चैनल से करूँगा कि ऊँटनी के दूध के मुतालिक गधी के दूध के मुतालिक जो गधा होता है, गधे के दूध के मुतालिक एक चीज़ चल रही है कि उसका इस्तेमाल, तो बात यह है कि गधी का दूध का इस्तेमाल ममनू है कि आप उसका इस्तेमाल अपने आम ग़िज़ाओं में या उसको इस अंदाज से पिया जाए तो वो तमाम चीज़ का मैं मना करता हूँ कि गधी के दूध का इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ, जब एंटीबायोटिक्स इस दुनिया में नहीं आई थी, दवाएँ का वजूद नहीं था, तो मैंने ये बताना था कि ये किसी ज़माने में जिस बच्चे को सिल का या फेफड़ों का मर्ज़ हो जाता था, दमा हो जाता था, तो वो ले जाके एक टेबल स्पून के बराबर दूध जो है दवा के तौर पे उसका पिलाए, लेकिन उसी वक्त पिला दिया जाए ये दवा के तौर पे। वैसे तो ये मकरूह है लेकिन दवा के तौर पे उसको आप उसे दे सकते हैं। और एक चम्मच अगर आप दे दिया तो ये पहले ये दिया जाता था कि वो एक मखसूस जगह पे बच्चे को ले जाके और उसी वक्त अगर आप दूध पिला दें, इस दूध के अंदर ख़राबी ये होती है गधी के कि इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। आपने एक प्याले में रखा और अगर आप ली मार्केट से लेके और फेडरल भी एरिया जा रहे हैं तो रास्ते ही में कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये गधी का दूध जो है वो मकरूह भी है और सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। और जो भी चीज़ है वो आपके सामने रख दी। जहाँ तक ताल्लुक है ऊँट का, ऊँटनी का दूध जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बाज़ार में अमूमन आपने देखा कि ताज़ा दूध भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो असल जो टॉपिक है वो शरबत का है। इसमें बादाम और दूध का शरबत जो है हमें तवानाई भी देता है, हमें हिम्मत भी देता है और हमारे दिमागी अमराज के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और वो लोग कि जिनको फ्लूट की ज़रूरत है, घुटनों में दर्द रहता है, या फिर लुआब जो है जिस्म के अंदर कम हो जाता है, L5-L7 जो पीछे की रिब्स होती हैं और घुटने के अंदर जो लेगामेंट्स का मसला होता है, उसके लिए भी जो है बादाम और दूध का शरबत जो है एक बेहतरीन दवा है। लेकिन इसमें चूँकि हमारे पास ग्राइंडर आ गए हैं तो हम बादामों को ग्राइंडर में डाल के और उसमें दूध डाल के उसको चलाते रहते हैं तो उसके अंदर एक हीट भी आ जाती है। जो असल शरबत है वो यही है कि आप उसको मिट्टी की सुरवाई में या मिट्टी का जो सिल होती है उसके अंदर डंडी के साथ पीसें और उसके बाद उसको अगर आप शरबत में मिलाते हैं तो वो आपके लिए तवानाई का मज़हर होता है और वो सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ख़ास तौर पर पेट के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। हमारा जिस्म जो है वो खूबसूरत होता है, हमारा रंग जो है वो साफ़ होता है। तो इस अंदाज से शरबत लीजिए कि उसमें कोई प्रिजर्वेशन ना हो, उसमें किसी भी किस्म के रंग ना हो। फूड कलर्स के ऊपर भी मैं एक प्रोग्राम करूँगा जिसमें बताऊँगा कि फूड कलर्स भी सेहत के लिए कितना नुकसान थे। तो इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत। हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं नादिया बात कर रही हूँ, गुजरात से। जी नादिया फरमाइए। जी मेरी वालदा जो है उन्हें प्रॉब्लम है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ना करवाया अल्ट्रासाउंड, तो उनमें उसमें उन्होंने बोला कि आपका जो लीवर है ना वो फैटी हो रहा है, ठीक और उसके अलावा उन्हें कोलेस्ट्रॉल जो है वो उनका 280 है, हाई है उनका, ठीक और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, 4.77 है कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 माह पहले उनका ये भी टेस्ट करवाया था, और दर्दे भी हैं उन्हें जिस्म में बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा उनका जो ब्लड प्रेशर है ना वो ज़्यादातर हाई रहता है। ठीक चलिए, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनसे आपको जवाब अर्ज करता हूँ आपसे। वहाँ पर एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकील साहब, वो मैंने पूछना था कि आपने जो मजून बताया था थायराइड के लिए, उसका नाम सही भूल गई मैं, पता नहीं है वो, किस चीज़ के लिए और बेटा? थायराइड के लिए, और आपने 3 दवाइयाँ बताई थी, वो तो मैंने मंगाई है, एक सुख महसूस थी और एक काकर सिंगी और एक किस्ते शीरी, तो ठीक है, ये हम तीनों बहन भाइयों का यही मसला है थायराइड का, और एक मेरी छोटी भांजी है उसको बहुत ज़्यादा रेशा है और खांसी है, और उसके लिए भी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको इंशाल्लाह इसको जवाब देता है, इंशाल्लाह खांसी भी है इनको। हाँ, हमारे पास एक कॉलर है, उससे बात करते हैं, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। नादिया साहिबा गुजरात से थी और इन्होंने ये बताया कि वालदा साहिबा के जिगर फैटी हो गया है और कोलेस्ट्रॉल 280 रहता है, यूरिक एसिड 4.4 है। देखिए बात यह है कि यूरिक एसिड तो ठीक है, उसकी बॉर्डर लाइन 7 होती है, लेकिन ये कि अमूमन कॉन्शियस करने के लिए हम 6 पर या 6.5 पे कह देते हैं कि आपका बढ़ रहा है, लेकिन 7 के बाद जो है परेशानी ज़्यादा होती है वो कोई मसला नहीं। फैटी लीवर के लिए वो ये करें, आपके दो चीज़ें आप ले लें, कासनी ले लें 50 ग्राम, तुख्मे कासनी, बरगे कासनी, दो चीज़ें हैं, दोनों को 50-50 ग्राम ले लीजिए, और उसके बाद इसको उबाल कर एक गिलास पानी में 5-5 ग्राम लीजिए, और उसके बाद एक उबाल कर छान के इसका जोशंदा पीजिए। इसी तरीके से फैटी लीवर के लिए फिटकरी बड़ा अच्छा इलाज है कि फिटकरी ले ली जाए, तकरीबन 50 ग्राम फिटकरी ले लीजिए, उसको जो आटा रोटी बनाने की जो तवा होता है उसमें रख दीजिए, आप जैसे उसको रखेंगे जब उसमें गर्मी पहुंचेगी तो पानी की तरह बन जाएगा, उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए और वो संभाल के रख लें, वो सूखने के बाद वाइट पाउडर बन जाएगा, वो आप शीशी में संभाल के रखें, 2 चुटकी 1 टेबल स्पून दही में डाल के अपने वालदा को दीजिए, इंशाल्लाह 11वें दिन आप टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उनका लीवर बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं आप टीवी का आवाज पहले बंद कर दीजिए मेरी बहन जी। मैंने बंद कर दिया जी। प्लीज हकीम साहब, मैं हफ्जाबाद से बात कर रही हूँ। मैंने ये पूछना था कि मुझे ना डर बहुत ज्यादा लगता है, जरूरत से ज्यादा बात सुनती हूँ ना तो मुझे खौफ की कैफियत आ रही हो जाती है, तो अगर मैं बादाम और दूध का इस्तेमाल करूंगी तो मेरे दिमाग के लिए अच्छा है? जी बहुत अच्छी दवा है ये, बहुत अच्छी दवा है, बाकी और दवा भी मैं एक बता दूंगा। और कोई सवाल आपका? इस मर्ज के लिए मुझे कोई खास तरीके से ये बादाम इस्तेमाल करना होंगे? जो मैंने बताया है वो उसी तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वहाँ पे एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं मिसेज अब्दुल गनी सांगर से बात कर रही हूँ। हाफजा, मैंने पिछली बार भी मैंने ये सवाल किया, मेरी बच्ची हाफजा है और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसके बाद जड़ों से निकल रहे हैं बिल्कुल गंजापन, इस तरह निकल रहा है कि जैसे गंजापन बड़ी बूढ़ी औरतों की मांग में वो नजर आता है, जैसे मास अच्छा इस तरह नजर आ रहा है। और दूसरा उसका यही सवाल है कि औरतों में जो होता है सफेद वाइट पानी वो बहुत। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर थी, उन्होंने शायद नाम नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि मैंने एक नुस्खा जो थायराइड के लिए बताया था, तुख्मे सुर्स, कोस्ते शीरी, काकड़ सिंगी, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके और इसको पाउडर बनवा लीजिए, और चाय का आधा चमचा जो है आप ये पाउडर लें और 1 टेबल स्पून शहद में एक वक्त की खुराक है, ये आप 1 साल तक लीजिए, और रोज़ाना ज़रूरी है कि आप फ़िश का इस्तेमाल करें, और फ़िश भी स्टीम फ़िश हो या तलीवी फ़िश हो, उस तलीवी ना हो बल्कि सालन हो, या फिर जो है आप इसको किसी भी तरीके से बेक कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन तलीवी ना हो, कम से कम 100 ग्राम इतना बड़ा पीस फ़िश का जो है रोज़ाना लीजिए, इंशाल्लाह 1 साल में थायराइड का मसला अल्लाह ताला हल कर देते हैं। आपने कहा कि माजून कोई बताई थी, तो मैंने अमूमन इन्होंने ये भी सवाल किया कि बहुत ज़्यादा जो है उनको घर पे खांसी वगैरह है, और माजून जो मैंने बताई थी उसका नाम था दया कूजा, ये आप उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। एक और साहिबा हमारे पास आबदा साहिबा थी, इन्होंने ये बताया कि इनको बहुत शदीद डर लगता है, खौफ आता है, इसके लिए आप ये समझें कि टेंशन डिप्रेशन की वजह से होता है। केला जो होता है उसके छिलका ले लीजिए और उस छिलके को अपनी पेशानी पे, उसकी बैक साइड को बहुत देर तक मलते रहिए मलते रहिए, तो ये भी टेंशन डिप्रेशन से निकलने का अच्छा तरीका है। और दूसरा तुख्मे बाबूना ले लीजिए, तुख्मे बाबूना 5 ग्राम सुबह नाश्ते से पहले लें, और उसके बाद रात को असर के टाइम पे 5 ग्राम के करीब तुख्मे बाबूना पानी के साथ निकल लीजिए। इसी तरीके से अस्तखुद्दूस बहुत अच्छी चीज़ है, अस्रौल या छोटी चंदन जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ये इसमें आप जो है बरहमी बूटी भी ले लें। अब बरहमी बूटी, अस्तखुद्दूस और तीसरी चीज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद आप इसका पाउडर जो है 1-1 ग्राम यानी कि 2 चुटकी के करीब अस्रौल, बरहमी बूटी और इसमें जो है अस्तखुद्दूस आप मिला लेंगे, छोटी चंदन अस्रौल को बोलते हैं, ये आप लीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा, आप कहाँ से? मैं फैसलाबाद से अरशद बात कर रहा हूँ जी। जी सवाल बताइए। हकीम साहब, वो मेरी बेगम का सज्जी शहर से दर्द दी शेर नू जने बहुत ज्यादा 14 साल तो हो रही है जी। कब्ज है? अच्छा, 14 साल से हो रही, बहुत ज्यादा हो रही दर्द, बहुत ज्यादा शदीद दर्द है। अच्छा, इनको कब्ज तो नहीं रहता? नहीं जी, कब्ज नहीं है, पिछली शहर पे जाता है दर्द। अच्छा ठीक है, तो माइग्रेन तो नहीं है कि बहुत शदीद होता है, उल्टी पर बंद होता है? नहीं नहीं जी, ये नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास और कॉलर नहीं, हम जवाब दे देते हैं। अब्दुल गनी साहब सांगड़ से थे, और इन्होंने, मिसेज अब्दुल गनी थी, और इन्होंने बताया कि बड़ा मसला है, इनकी बेटी के बाल बहुत गिर रहे हैं। आप सुबह शाम आंवला का पाउडर, आंवले को पिसवा लीजिए, अच्छी तरीके से उसको छान लीजिए, और 5 ग्राम पाउडर सुबह, 5 ग्राम पाउडर शाम को 2 वक्त जो है आप इनको दीजिए, और इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और रोगन कलौंजी और रोगन बैज़ मुर्ग, 2 चीज़ें आप ले लीजिए, दोनों को हम वज़न मिला के बालों में जो नीचे स्किल होता है आपकी जो जिल्द होती है उसमें इसको लगाइए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो मैंने बताया कि आंवले का पाउडर वो बड़ा उम्दा चीज़ है, और इसी तरीके से अगर बच्ची पी ले तो चराइता नेपाली और पनीर बूटी और सौंफ, 3 चीज़ें ले ले, इन तीनों चीज़ों को 5-5 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में उबाल कर छान के जोशंदा पीना शुरू करे। अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में बाल छोटे छोटे से निकलना शुरू हो जाएंगे। फैसलाबाद से हमारे पास कॉलर हैं, उन्होंने बताया अभी जो कॉल थी, सर में दर्द बहुत रहता है, तो सर में दर्द की कई वजूहत होती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह का भी सिलसिला, इसके लिए भी आप नुस्खा लिख लीजिए, साबुत धनिया 100 ग्राम लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें बरहमी बूटी अस्तखुद्दूस ले लीजिए, और छोटी चंदन, ये तीनों चीज़ें ले लें 50-50 ग्राम, और काली मिर्ची ले लें 10 ग्राम, और इसमें जो है 100 ग्राम जो है आप मिश्री डाल के एक पाउडर बना लीजिए, सुबह सूरज निकलने से पहले जो है आप इसको 1 चाय का चमचा दूध के साथ जो है बच्चे को इसको उनको दे सकते हैं जो शदीद दर्द रहता है। और इसी तरीके से सते अजवाइन, सते पुदीना और काफूर, 3 चीज़ें ले लें, और तीनों चीज़ों को बोतल में डाल के महफूज रखें, ये ख़तरा तैयार हो जाएगा काफूरिन का, और इसे जो है सर में लगाएं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, रात को सोते हुए नाक के नथनों में जो है वो ख़तरा लगा लें तो उससे जो है सांस भी क्लियर आता है, तो ये इंशाल्लाह ताला आप करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको मॉनिटर करवाइए। हमारे पास एक कॉलर है, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं साइमा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि आप जो आबे जो बनाने का तरीका बताते हैं वो बता दें किस तरह से बनाना है, और बच्चों को कौन सी उम्र से और कब देना जो है वो मुफीद है। और दूसरा ये कि मुझे घबराहट बहुत ज्यादा होती है, मेरा दिल बहुत घबराता है, ऐसा फील होने लगता है जैसे सांस रुक रही है, उसका बता दें। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे बच्चों को अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, उनका चेस्ट जो है उनकी ऐसे सांस में तंगी आती है, चेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है और सांस लेने में आवाज सी आती है, उसके लिए कोई नुस्खा बता दें आप। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा एक और कॉलर, हमसे भी बात कर लेते हैं। ये कॉलर हमारी ड्रॉप हो गई है। फैसलाबाद से जो सर के दर्द का इनकम, एक और चीज़ बता दूं कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर है वो आप बाकायदा मॉनिटर करवाइए, और सर में जो है रात को कोशिश करें कि जैतून का तेल जो है उसको, उसकी मालिश करें और सुबह उसको वॉश कर लें। यानी कि तेल लगाने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि तेल जो है ठंडा न लगाया जाए, बल्कि हल्का सा गर्म करके नीम गर्म तेल जो है आप सर पे लगाएंगी तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। साहिमा साहिबा इस्लामाबाद से आपने हमसे पूछा कि आप जौ बनाने की तरतीब क्या है, तो इसकी तरतीब बहुत ही मुख्तसर सी है कि आपने कुटे हुए जौ ले लिए, या डब्बों के अंदर भी जौ कुटे हुए मिलते हैं जो वाइट कलर के चिप्स होते हैं, वो भी जौ ही होता है, वो दोनों में से कोई एक लेना है। 2 लीटर पानी या 1 लीटर का रेशो बता देता हूँ, 1 लीटर पानी उबालिए और जब वो बॉइलिंग पोजीशन में आ जाए तो उसमें 50 ग्राम जो है वो जौ डाल दीजिए और उसको उबलने दीजिए। जब उसका रंग ऑफ वाइट हो जाए तो उसको छान के निकाल लें। ये आप जो तैयार है चाहें तो इसमें शहद डाल के पीजिए। तो ये आपके तमाम मसाइल के लिए जो गुर्दे से मुंसलिक हों, पेशाब से, UTI से मुंसलिक हों, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि जौ के पानी पीने से दिलों के गम कम होते हैं। टेंशन और डिप्रेशन वाले मरीजों को भी मैं यही एडवाइस करता हूँ कि जौ का पानी शहद मिला के पिए। तो ये हज़रत आयशा से मरवी है जिसका लुबे लुबाप ये है हदीस का कि आपके दिलों के गम को जो है ये जौ कम करता है। दूसरा सवाल आपने जो बताया कि वो बच्चों को इन्फेक्शन है, उसके बारे में मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं एक कॉलर से बात कर लूँ। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? साइमा, रावलपिंडी से। जी साइमा बोलिए। वो मैंने अपने मियाँ का पूछना था, उनके दांतों में मसूड़ों में बहुत ज्यादा पीप है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कैंसर बनता जा रहा है, तो दवाइयाँ भी खाते हैं लेकिन कुछ कम नहीं होता, और वो उनका BP भी बहुत हाई होता है, सर में दर्द होता है। और छोटी सी भांजी है मेरी 11 माह की, उसको बहुत ज्यादा रेशा, इतनी दवाइयाँ देते हैं फिर भी किसी चीज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो बच्ची है बेचारी, इतनी ज्यादा दवाइयाँ देते हैं तो बहुत कमजोर होगी, और इतने इंजेक्शन लगवाए कि हर 15 दिन वो हॉस्पिटल में रखते हैं उसको, फिर भी वो जब घर लाते हैं तो फिर वही हो जाता है। इसको ज्यादातर बुखार रहता है? बुखार भी साथ फिर वो हो जाता है ना खांसी की वजह से, और रेशा बहुत ज्यादा है दोनों बहनों को। ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? वाइस लियाकत बात कर रही हूँ, मुल्तान से। जी सवाल बताओ। जी मुस्लिम साहब, मुझे हेपेटाइटिस सी है 9 साल से 10 साल से तकरीबन। आपकी उम्र अभी कितनी है? 37। अच्छा, तो आपने इंजेक्शन लगवा लिए? नहीं, मुझे फिजिकली बहुत प्रॉब्लम रहा है, मेरी यानी कि जिस्मानी कैफियत ऐसी नहीं है कि मैं वैक्सीन करवा सकूं, बहुत वीकनेस है मुझे। अच्छा, तो आप... और मेरी गर्दन के मोरे कमजोर हैं, मेरे गले में एक रसौली हो गई थी, उसका ऑपरेट करवाया तो उस वक्त पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस सी है। मैरिड हैं आप, शादीशुदा हैं? जी जी। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे पास जो जवाबात हैं वो आपको देते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब पढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर का जवाब आपको हम देते हैं। साइमा साहिबा पिंडी से, इसमें इन्होंने दांतों के बारे में बताया और इन्होंने ये बताया कि बहुत ज़्यादा सिलसिला बढ़ गया है और अंदर इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने कैंसर का भी कहा। देखें बीबी, ये ऐसा मसला है कि इसे ज़ाहिर बात है आप डॉक्टर से रिजू करना है, इसका बायोप्सी वगैरह जो भी करना है वो तो मैं इतना दूर बैठा हूँ नहीं हो सकता, लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये कीजिए कि आप संजराहत और दार हिल्त दो चीज़ें जो है पाउडर करवा लीजिए, और इसमें मामूली सा जो है मीठा सोडा, यानी कि बहुत कम, एक चुटकी मीठा सोडा और 100-100 ग्राम वो दोनों चीज़ें आप संजराहत का और दार हिल्त पिसवा लीजिए, और इसको एक चमचा जो है पाउडर आधा गिलास पानी में, गर्म पानी में डाल के इससे कुल्लियाँ करवाएं, यानी कि वो कुल्लियाँ करें उससे, तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आ सकता है। अगर इंटरनल कोई ऐसा मसला होगा तो वो टेस्ट से ही जाहिर होगा। और इसी तरीके से इसमें जो मंजन है लगाने का, वो सबसे जो बेहतरीन मंजन है वो छोटी इलायची है कि वो इन्फेक्शन को कम कर देती है। छोटी इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है आप इसे अपने दांतों में लगाइए, और कोशिश करें कि अगर सिरका आपको असली मिल जाए तो सिर्फ डायरेक्ट सिरका भी, अगर ऐसे वक्त जब दांतों में सड़ान पैदा हो रही हो, सिर्फ सिरके से भी कुल्ली करना जो है वो काफ़ी बेहतर साबित होता है। हाँ, बस एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रावलपिंडी से यास्मीन बोल रही हूँ जी। तो मेरी ना गर्दन में दर्द बहुत रहता है। अच्छा। हाँ, तो मैं कहती हूँ ये गर्दन का दर्द जो है ना कम हो जाए। तो आपने बताया टेस्ट वगैरह को, CV3 CV4 में कोई गैप तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करवाया टेस्ट वगैरह। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? सर में माइग्रेन का दर्द है मुझे ना। अच्छा जी जी, उसका कुछ बता दो, मेदे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। नाम तो बताइए अब अपना, कहाँ से? मेरा नाम फरजाना जमान। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेदे में शदीद दर्द है, स्वेलिंग है मुझे, और बहुत दवाइयाँ खा खा के मैं तंग पड़ गई हूँ। दर्द होता है और बस सोज रहती है मेदे में मुझे ना। चले ठीक। और कभी कभार उल्टियाँ होती हैं बहुत ज्यादा, और सर में माइग्रेन का दर्द, बीपी भी हाई रहता है मेरा। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? चले वो चली गई। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन सा? मोहम्मद आसिफ रियाज बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद आसिफ रियाज फैसलाबाद से जी। सर, मैंने अपनी वालदा के बारे में पूछना था। मेरी वालदा की 60 ईयर एज है, जिसमें उनकी जरा भारी है, उनको रात को नींद नहीं आती सर, पिछले काफी अरसे से, मतलब रात को सो नहीं पाती, तो सारी रात मतलब उठते टहलती रहती हैं, और मतलब जैसी तबीयत भी जैसी चिड़चिड़ी सी रहती है उनकी। अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन भी है उन्हें साथ में। ठीक। और नींद जो है वो नहीं आने की वजह कोई ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है इनको? सर शुगर नहीं है सर, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है उनका हाई होता है, लेकिन कभी कभी। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आप कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। मुल्तान से हमारे पास कॉल थी, इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 37 ईयर्स है, और इनको हेपेटाइटिस सी है, और इसे हड्डियों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बाज़ लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, उनका जो है लीवर काम नहीं करता, लेकिन वो बज़ाहिर बिल्कुल सही नज़र आते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को जिगर की ख़राबी की वजह से, खून की कमी की वजह से काफ़ी हड्डियों में भी कमज़ोरी हो जाती है। आप जो भी इलाज करवा रही हैं वो करवाइए, या फिर जो अभी प्रोग्राम के आखिर में मेरे पास मेरा जो फ़ोन नंबर आएगा तो मैं इंशाल्लाह पिंडी दवाएँ भिजवा दूँगा। लेकिन अभी आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें ज़रिश 100 ग्राम है, इमली 100 ग्राम है, अनारदाना 100 ग्राम है, सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम है। इन चारों चीज़ों को आप 100-100 ग्राम लेके 4 लीटर पानी में उबालिए, और जब पानी आधा रह जाए तो इन तमाम चीज़ों को चूल्हा बंद करके छान लीजिए, और छानने के बाद इसमें जो है शुगर ऐड करके एक रेशा, यानी कि एक बाकायदा शीरा सा बन जाएगा। इसे आप सुबह शाम एक एक चमचा लीजिए। सुबह निहार मुँह जो है वो पुदीने की 7 पत्तियां जो है वो निहार मुँह मुँह में रख के और उसको चबा कर खा लिया कीजिए, ये बड़ा उम्दा इलाज है। और अगर इससे फ़ायदा ना हो तो सिर्फ आलू बुखारे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अनारदाना और आलू बुखारा हम वज़न, यानी कि 5 अदद आलू बुखारा और अनारदाना एक चमचा लेके रात पानी में कर रख दीजिए, और सुबह उसको अच्छी तरीके से मत कर और उसको छान कर उसका पानी पी लिया कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला इससे अल्लाह ताला आपके दर्द का मदावा कर देंगे। हमारे भाई यास्मीन साहिबा पिंडी से, और इन्होंने बताया कि इनको सर्वाइकल या गर्दन का दर्द बहुत शदीद है। गर्दन के दर्द के कई रूट कॉजेज होते हैं, लेकिन ये कि इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है, या फिर दूसरी चीज़ ये कि आपके जो गर्दन के मोरे हैं उसमें गैप आ गया है। तो कोशिश ये करें कि आप जो है गर्दन के दर्द के लिए सूरन जान शीरी जो है वो आप 100 ग्राम ले लीजिए, قسط شیریں 100 گرام لے لیجئے، بدھاوا 100 گرام لے لیجئے، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے پسوا کے ایک چائے کا چمچہ 5 گرام صبح 5 گرام شام کو لے لیجئے، اور روغن زیتون کو گرم کر کے اس میں لونگ ڈالنے، یعنی کہ ایک پاؤ روغن زیتون میں 50 گرام لونگ ڈال کے اس کو جلا لیجئے، جب تیل کالا سا ہو جائے تو وہ تیل محفوظ رکھیے، اور وہ اپنے کاندھوں کے سائڈ پہ خاص طور پہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ لگائیے، تیل گردن پہ لگائیے، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو سکون بھی مل جائے گا، درد بھی کم ہو جائے گا اور بہتری بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک اور صاحبہ تھی، یہ سردار اقبال وغیرہ کچھ نام تھا، تو بہرحال انہوں نے مائیگرین کا سوال کیا کہ مائیگرین کے لیے میں کیا کروں. مائیگرین کے لیے سب سے اچھی چیز کلونجی ہے. صبح نہار منہ جس وقت سورج نہ نکلا ہو آپ نے ایک چٹکی جو ہے کلونجی کی لینی ہے اور وہ پانی کے ساتھ کھا لینی ہے. اسی طریقے سے ایک دوا بنا لیجئے جس میں برہمی بوٹی ہے اور استخدوس ہے اور اسی طریقے سے ثابت دھنیا ہے اور چھوٹی چندن، یہ چار چیزیں آپ پسوا لیجئے اور پسوانے کے بعد اس کا محفوظ رکھیے اور اس کا ایک چائے کا چمچہ صبح ایک چائے کا چمچہ شام کو ناشتے کے بعد کھانے کے بعد لیجئے. اور جو کلونجی کا میں نے بتایا کلونجی کا تیل، وہ دونوں نتھنوں میں 2-2 قطرے بھی ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے کافی بہتری آ جائے گی. کلونجی ایک چٹکی کھانی بھی ہے اور اس کو اس طریقے سے لگانا ہے. آخری سوال ہمارا جو ہے وہ آصف صاحب کا تھا، انہوں نے نیند کا کہا روغن بابونا اپنی اماں کو لگا دو اور اسی طریقے خشخاش اور سونف بھون کے رات کو سوتے ہوئے ایک ایک چمچہ دیجیے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے حاضری خدمت ہوں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.